Capitolul 9. Intrând în corabie, Iisus a trecut și a venit în cetatea sa, și iată, i-au adus un slăbănog zăcând pe pat, și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Dar unii dintre cărturari ziceau în sine: acesta hulește. Și Iisus, știind gândurile lor, le-a zis: pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice: iertate sunt păcatele tale, sau își zice: scoală-te și umblă? Dar ca să știți că puterea are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: scoală-te, ia-ți patul și mergi la casa ta. Și sculându-se, s-a dus la casa sa, iar mulțimile, văzând acestea, s-au spăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, cel care dă oamenilor asemenea putere. Și plecând Iisus de acolo, a văzut un om care ședea la vamă cu numele Matei și a zis acestuia: vino după mine. Și sculându-se, a mers după el, și pe când ședea el la masă în casă, iată, mulți vameși și păcătoși au venit și au șezut la masă împreună cu Iisus și cu ucenicii lui. Și văzând fariseii, au zis ucenicilor: pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameși și cu păcătoșii? Și auzind el, a zis: nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi, dar mergând învățați ce înseamnă: milă voiesc, chiar nu jertfă, că n-am venit să chem pe drepți, ci pe păcătoși la pocăință. Atunci au venit la el ucenicii lui Ioan, zicând: pentru ce noi și fariseii postim mult, iar ucenicii tăi nu postesc? Și Iisus le-a zis: pot oare fiii nunții să fie triști câtă vreme mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Nimeni nu pune un petec de postav nou la o haină veche, căci peticul acesta ca umplutură trage din haină și se face o ruptură și mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi, almiterele, burdufurile crapă, vinul se varsă și burdufurile se strică, și pun vin nou în burdufuri noi și amândouă se păstrează împreună. Pe când le spunea acestea, iată un dregător, venind i s-a închinat zicând: fiica mea a murit de curând, dar venind pune mâna ta peste ea și va fi vie. Atunci Iisus, culeându-se, a mers după el împreună cu ucenicii, și iată o femeie cu scurgere de sânge de 12 ani, apropiindu-se de el pe la spate, s-a atins de poala hainei lui, că zicea în gândul ei: numai să mă ating de haina lui și mă voi face sănătoasă. Iar Iisus, întorcându-se și văzându-i, a zis: îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. Și s-a tămăduit femeia din ceasul acela. Iisus veni la casa dregătorului și, văzând pe cântăreții din flaut și mulțimea tulburată, a zis: depărtați-vă, căci copila n-a murit, ci doarme. Dar ei râdeau de el. Iar după ce mulțimea a fost scoasă afară, intrând, a luat-o de mână și copila s-a sculat. Și a ieșit vestea aceasta în tot ținutul acela. Plecând Iisus de acolo, doi orbi se țineau după el, strigând și zicând: miluiește-ne pe noi, fiule a lui David. După ce a intrat în casă, au venit la el orbii și Iisus i-a întrebat: credeți că pot să fac eu aceasta? Zisa lui: da, Doamne. Atunci s-a atins de ochii lor, zicând: după credința voastră fie vouă. Și s-au deschis ochii lor, iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: vedeți, nimeni să nu știe. Iar ieșind, l-au vestit în tot ținutul acela. Și plecând ei, iată, au adus la el un om mut, având demon, și fiind scos demonul, mutul a grăit, iar mulțimile se minunau, zicând: niciodată nu s-a arătat așa în Israel. Dar farisei ziceau: cu Domnul demonilor scoate pe demoni. Și Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând toată boala și toată neputința în popor. Și văzând mulțimile, i s-a făcut milă de ele, că erau necășite și rătăcite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor lui: secerișul e mult, dar lucrătorii sunt puțini. Rugați deci pe Domnul secerișului ca să scoată lucrători la secerișul său.